الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك طائعين إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان والمنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائمة ما عبد الرحمن. أما بعد، معشر الحاضرين، دوزانغو وإسلام مشيخي walimu, khutaba katika eneo hili la Mariakani na vitongoji vyake, tumekusanyika leo ambayo ni tarehe 20 ya mwezi wa Al-Muharram mwaka 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنة تاريخ من تسع يا مويز و تسع موك ألف مبيلي نكون من تسع سيكو الخميس تمكو سنيكا هابا كتك مسجد الجامع مريكاني ولينغو لا kufahamishiana au kuelimishana na kukumbushana juu ya baadhi ya mambo ya msingi ambayo yanatukabili katika jamii yetu, hususan sisi tukiwa kama aima katika masajid au khutaba au mudarrisun katika madaris diniya na watu wa aina kama hiyo. Tumekusanyika kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kujadiliana na kufahamishana na kutanabahishana juu ya masaili yanayofungamana na dini yetu na zile hatari ambazo zinakabili dini yetu. Hatukusanyika hapa kwa ajili ya ushindani wala kwa ajili ya kumtweza na kumdhalilisha fulani na allan. Lengo ni kufahamishana mambo muhimu yanayofungamana na dini yetu. Kunapokuwa kuna jambo lolote ambalo ni hatari ndani ya dini, ima fikra na mielekeo mbalimbali inayokuja, na kama tunavyofahamu kwamba mambo kama haya hayatasimama, yataendelea, utakuja fikra mbalimbali zilizokuwa mbali zitakuja karibu, zile ambazo hazikuwepo kabisa zitazuka, kwa sababu hivi ndivyo Allah tabaraka wa taala alivyojalia kwa wanadamu kuwapa mitihani mbalimbali na kuwapima katika imani zao na misimamo yao ya dini. Hili ni jambo la kawaida lipo, lakini haina maana kwamba kila linalokuja basi sisi tulipokee hivyo hivyo lilivyo. Sisi tuna misingi katika dini yetu, tuna marejeo katika dini yetu, kuna vipimo katika dini yetu, tunayapima mambo kwa mujibu wa misingi ya dini yetu, kwa mujibu wa mizani za kisheria. Kama jambo ni la kheri na linakubalika, tutalikubali, na kama jambo ni la shari, jambo baya, kwa mujibu wa misingi ya dini yetu, tutalikataa. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi Waislamu, yanapokuja mambo katika miji yetu, kukaa na kuyajadili mambo haya. Je, mambo haya yana maslahi na dini? Ni katika Uislamu tutakiwa sisi tuyafuate mambo haya, au jambo hili tutakiwa sisi tulikubali? Tulitazama jambo hilo, kama ni jambo alitufai tunasema hapana, hili alitufai. Na sisi kwa kuwa ni maduat, watu wanatusikiliza, tutawaambia watu wetu, jamani, kuna jambo fulani lipo katika jamii yetu, katika mujtamaa wetu limejitokeza, lakini jambo hili si zuri. Si zuri kwa hoja moja, mbili, tatu. Kwa hoja hizi jambo hili halitufai, si sawa. Kwa hiyo hiyo ndiyo amana ya kielimu ambayo tunatakiwa sisi tuifanye. Kukataa tu bila ya hujja na kukubali tu bila ya hujja ni makosa. Kukubali kila kitu bila ya hujja na dalili na kukataa kila kitu bila ya hujja na dalili ni makosa. Kwa hiyo ni lazima tuyatazame mambo, tuyapime. Tukishapata kwamba haya ni mambo ya sawa sawa, yana asili katika dini, ni mambo yanayokubalika, ni wajibu juu yetu sisi kuyaunga mkono, kuyakubali na kuyatangaza, kwa sababu ni kheri. Sasa kwa muda mrefu katika miji yetu hii, hasa ukanda wa mashariki ya Afrika, yani miji hii ya Afrika ya mashariki na kwingineko, nazungumzia hii miji ya Afrika ya mashariki kama Kenya, Tanzania, Uganda na nchi nyinginezo, Mashia walikuwepo kwa muda mrefu sana, tena kwa madhehebu zao tofauti tofauti, lakini walikuwa ni watu wa kabila fulani au watu wa jamii fulani, na wao wakifanya mambo yao na wala hawana shida na mwingine, mambo yao wao wenyewe kwa wenyewe. Ni jamii fulani onekana, ah, watu wa jamii fulani hawa ndio Mashia, mathalan Ithna Sharia au Ismailia Bahra au Ismailia Agha Khan wa hakadha, walikuwa hivyo. Lakini kumpata mtu wa asili ya mwambao huu au ukanda huu, pwani na bara yake, katika nchi za Afrika Mashariki, kumpata mtu mzawa wa humu mwenye asili ya humu anatabanna kwa madhhabi ya Shia al-Ithna Ashariya Rafidha au Shia Ismailia, ni jambo lilikuwa haliko, ila ni mambo yalikuja kuanza katika miaka ya 80, hasa baada ya mapinduzi ya Irani ya 1979, na shati zikaanza miaka ya 80 tisiinat, na shati zikakolea na zikatarujumiwa vitabu kwa lugha ya Kiswahili, wakapatikana wasemaji wa Kiswahili, wakawa wanautangaza Ushia na kuwataka ndugu zao na wao wawe Mashia. Kuna ambao waliitikia wakidhani kwamba yale yanayosemwa ni ya haki, kwa mapenzi yao ya dini, imma kwa kupenda, lakini hawajui, na wengine waliitikia kwa maslahi ya kilimwengu wakakubali Ushia, na wapo ambao waliamua kukataa tu, kuna jambo la hapana, mimi silikubali. Lakini ukienda naye ndani zaidi kwamba kwa nini wewe huje ukubali huu, basi pingine hana hoja. Na huku kukosa hoja kwa wengi katika waalimu wa madaris na maimamu na makhatibu kumewafanya wakae kimya au washindwe kutetea hoja zinazoletwa kutoka kwa upande wa Shia al-Ithna Sharia, wakaonekana kama kwamba masunni ni watu hawana uwezo wa kupambana na ushia. Hili ndio jambo ambalo likawa lipo katika jambo lilikuwepo katika mtamaa wetu, illa man rahimahullah. Tu wachache utakuta anafuatilia, anasoma, anaangalia, anaweza kusema kitu fulani kuambia wenzake. Kwa hiyo hivi sasa kuna kampeni maalumu zinafanyika kuhakikisha wasiokuwa wale wa zamani, yani wazawa na wenyeji wa miji hii ya Afrika Mashariki wawe mashia. Kampeni zinafanyika na wao wanakuja kwa sura ya kwamba wanalingania katika haki, bali wanatetea haki ya wajukuu na kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hawa walikuwa ni madhulumun, wamedhulumiwa, na hawa ndio mabwana wanaostahili kufuatwa, na sisi tuko katika kutetea heshima zao, tumesimamia jambo lao, kwa hiyo lazima tuwafuate Ahlul Bait. Lakini wakati huo huo ukiitwa wito wa Ahlul Bait husemwa upande wa pili kwamba ndio wamedhulumu, bila ya kuchunga kwamba hao waliodhulumu au wanaopewa sifa ya kudhulumu ni kina nani, awe ni sahaba au si sahaba, maadamu hayuko katika fikra yao na mwenendo wao yeye dhalim, bali pingine akalaaniwa akaambiwa laanatullahi alayhi, hata akiwa ni Abu Bakar, hata akiwa Umar, hata akiwa Uthman, yoyote atakayekuwa. Kwa hiyo si suala la kutetea na kulingania kwenye haki ya Ahlul Bait, bali na kuwa promosha na kuwa dhalilisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ummahati almu'minin. Hili jambo lipo, lipo la tamkwa kwa vinywa vyao na limeandikwa kwa vitabu vyao, yamo ndani ya vitabu vyao, vitabu vya Kiarabu, vya Kizungu, vya Kiingereza, vya Kifaransa, vya Kiswahili, haya mambo yamo. Sasa leo katika mkusanyiko huu biidhnillahi alkarim, tutataka tuwaangalie hawa mashia alithna sharia bilkhusus, wao ni kina nani kwa mujibu wa vitabu vyao. Hapa nimekuja na vitabu vyao, ikiwemo baadhi ya vitabu vichache na vingine vingi nimeviacha, ukilinganisha na ile daura tuliyofanya Kinango, sikile nilikuja na vitabu vingi zaidi. Leo nimekuja na vitabu vichache tu, tazungumza kidogo kwa leo juu ya baadhi ya mambo, mengine tutayaacha ili tuyadurusu kwa upana zaidi kuliko kutaja mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tutataja kidogo, alafu tuyatazame mambo haya, tujadiliane mimi na nyinyi. Lakini pia kama yuko Shia na ni mtaalamu, anajiamini yeye kwamba anaweza kuchallenge hoja ninazozitoa, naomba uongozi wa hapa unaosimamia jambo hili apewe mtu huyo fursa, tujadili sisi na yeye kuhusu kadhaa ambazo nazileta, sio mpya, maana mambo ni mengi. Sasa sija kaleta mambo ambayo hatujayazungumza hapa. Lau kama tungesema tuje na vitabu vyote vya mashaikh, isingewezekana, ni vingi. Hii biharu hii unayoona hii ni biharu la Anwar, nimekuja nayo. Hiki ni kitabu cha Shia cha al-Allama, wao wanaitwa Hujjatul Islam Muhammad Baqir Al-Majlisi, kina juzu 110. Kwa hiyo kikipanga tutoka hapa mpaka kule mjalladi iko hivi. Sasa utabeba vingapi? Kwa vile nilivyokuja navyo, na al-kutubul arba ziko, yani al-usuli min al-kafi na furu'i yake na rawda yake, tahdhibu al-ahkam ya at-tusi, al-istibsar pamoja na man la yahdhuruhu al-faqih. Hizi ndio vitabu vyao vikubwa vinne vinavyotegemewa kwa mujibu wa kauli zao, Nahjul Balagha ya Kiarabu na ya Kiswahili na vitabu vinginevyo tumekuja navyo hapa. Kwa hiyo yale tutakayozungumza tutayatoa humo. Kama wewe ni Mshia umekuja kusikiliza kupata faida na una hoja ya kutaka kutetea madhhabi yako na kile ulichokiitakidi, basi fatafadhal tuyajadili haya tutakayonukuu, kwamba haya uliyotaja ni uongo, hayamo. Yani uyapinge, lakini kwa ilmu. Pinga kwa ilmu na kubali kwa ilmu. Au ni kweli, lakini ibara hiyo uliyosoma haisomwi hivyo, maana yake si hiyo, unadanganya. Tuko tayari kwa hilo. Na kama ni kweli na ibara hiyo limesoma ni sawa, haya tupe hoja yako wewe sasa. Kwa nini hivi? Tumefahamu. Tukienda namna hii kwa utaratibu huo tutafika mbali, tutapiga hatua. Kwanza tunaonekana ni watu tumestaarabika, Waislamu ni watu tunaojitambua, kumbe tunaweza tukakaa wenyewe tukajadili mambo yetu tukafika katika natija iliyo bora bila ya vurugu wala mikwaruzano yoyote. Tunaweza tukajadili mambo yetu. Ukiona kwamba sasa kumbe yazungumzwa haya, mbona wale wasema vile? Ah, kumbe wametudanganya. Ukawa una nafasi ya kutafakari na kujirudi kwenye hilo. Fala kadhalika. Sasa nimeweka kitabu hiki au muundo wa kitabu, asili ya kitabu hiki kama ilivyoelezwa ni semina ambazo tulikuwa tukizifanya sehemu tofauti tofauti kwa Tanzania. Katika mmoja katika wanafunzi wetu akakusanya yale ambayo mimi nilikuwa nikiyazungumza na nikiyaleta, akayakusanya katika sura hii, kikachapishwa kikawa ni hiki kijitabu kidogo. Lakini asli ni makalati ambazo nilikuwa nikiziandaa kwa ajili ya semina mbalimbali ambazo tulikuwa tukizifanya katika miji tofauti hususan kule Tanzania. Kwa sikukaa hapa kwamba mimi ndiyo mjuzi wenu zaidi kuliko nyinyi mliokaa huku. La. Mimi nitakuwa naongoza hili jawahazi kwa ajili ya kuleta huu mjadala. Nafungua hii mjadala. Mwasemaji hapa, mwasemaji hapa. Na nitakwenda hivyo hatua baada ya hatua. Yaani nitazungumza mpaka kifika wakati fulani nitasimama tutapumzika kidogo. Kama nusu saa hivi, dakika 40 tutapumzika kidogo, tutakunywa maji, tutakwenda hammam, tutarudi tena. Sasa ili nisichukue muda mrefu katika kutoa utangulizi huu, tuanze. Na mwanzo wetu tutakuwa Shia Ithna Sharia ni nani? Nani Shia Ithna Sharia? Sisi tusiwasemee wao kwamba mashia kadha wa kadha wa kadha. Mimi nataka wao waseme. Maalish. Hiki kitabu kinaitwa Layali Peshawar. Layali Peshawar. Kitabu hiki kimeandikwa na Sayyid Muhammad, kama anavyomwita Sayyid Muhammad Al-Musawi Ash-Shirazi. Ash-Shirazi. Hii ni minakasha au mijadala aliyokuwa anavyodai kwamba alikuwa akiifanya katika sehemu inaitwa Peshawar. Peshawar iko Pakistan. Kitabu hiki kimefanywa tarjama kwa Kiingereza kikaitwa Peshawar Nights. Na kwa Kiswahili kimechapishwa kitabu hiki kimeitwa Mikesha ya Peshawar. Hiki ni kitabu cha Kiswahili cha Shia. Kimefanywa tarjumi na bwana mmoja Mtanzania, lakini kimechapishwa na Al-Itra Foundation Dar es Salaam. Hii kitabu ilikuwa ikigawa bure hivi na ukubwa wake ulivyo. Baadaye kikawa kinauzwa pesa ndogo, hata 200 ya Kenya pia ni nyingi. Mwenye kitabu hiki ameeleza katika kitabu chake hiki ukurasa wa 17 wa kitabu hiki cha Kiswahili, anaeleza kwa kusema فَإِنَّ كَلِمَةَ الشِّيعَةِ اصْطِلَاحٌ يُطْلَقُ عَلَى أَتْبَاعِ عَلِيٍّ أو على أتباع علي بن أبي طالب وأنصاره منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ukiangalia kwenye ukurasa wa 8 hicho kitabu kilichonacho mkononi ni hiyo nukuu iko hapa. Kwa hiyo usipate shida ukurasa wa 8 angalia. Fa inna kalimata ash-shi'a. Kwa hakika itarjama imeanza nusu, lakini itaanza pale ambapo tarjama itakayoanza. Hakika kalima ya Shia ni istilahi inayotajwa kuhusu wafuasi wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na wafuasi wake tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Huyu alikusanya hizi, alisahau kufanya kitarjama kipengele hicho, akaanzia wa inna wadhi'a hadhihi alkalima, na hakika aliyeweka yani matarjama hii ni kwa mujibu wa kitabu hiki, kwa kweli alikuwa mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mwenyewe ndiye ambaye alitambulisha neno Shia kwa maana ya mfuasi wa Ali bin Abi Talib. Yani wao wamefanya tarjama, lakini mara nyingi hawaangalia ile maneno yalivyo. Kwa mimi nimeinukuu tarjama hii kama ilivyoandikwa katika mikesha ya Peshawar ukurasa wa 17. Hii kitabu chapatikana, unaweza unakitafuta ukakinunua, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ndiye aliyeliweka neno hili Shia kama wafuasi wa Ali, wa inna wadhi'a hadhihi alkalimati, hakika mwenye kuliweka neno hili, walladhi ja'alaha alaman alayhim, na ambaye amejaalia amelifanya kuwa neno hili ni alama au ni ismu alam kwao, huwa rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana atakusema neno Shia aliyeliweka akawaita kwamba nyinyi ni Shia ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ali na wafuasi wake. Zingatia, katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallama kulikuwa na Ali na wafuasi wake. Huyu Ali na wafuasi wake mtume sallallahu alayhi wa sallama aliwaita kwa jina la Shia. Zuieni tu hapo hapo. Kuna mwana wachuoni mwingine mwenye kitabu hiki kidogo tu hiki chaitwa aslu shi'ati wa usuluha, aslu shi'ati wa usuluha cha al-Sheikh Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita, ni mshia katika ni marja wao katika maraji wao wakubwa, na kitabu hiki kimefanywa tarjama na wao wao mashia, kimefanywa tarjama na Bilal Muslim Mission of Tanzania, kimeitwa Asili ya Ushia na Misingi Yake. Yani kitabu hiki ni tarjama ya kitabu hiki. Hiki kitabu kilikuwa chapatikana hata pale Bilal Muslim Mission, pale Bilal kilikuwa kipatikana hiki kitabu cha Kiswahili, kikifanya tarjama kitabu cha Kiarabu Aslu Shi'ati wa Usuluha cha Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita. Katika ukurasa wa 64 wa kitabu Aslu Shi'ati wa Usuluha hiki, na ukurasa wa 118 wa kitabu cha Kiswahili Asili ya Ushia na Misingi Yake, Muhammad al-Kashif al-Ghita anasema inna awwala man wadaa badrata at-tashayyu'i fi haqli al-Islam huwa nafsu sahibi ash-shari'a al-Islamiyya. Kurasa huo nani batupapo hapo eh? Yani anna badrata at-tashayyu'i wudi'at ma'a badrati al-Islam jamban ila jambin wa sawa'an bi sawa'in wa lam yazal gharisuha yata'ahaduha bis-saqi wal-'inayati hatta namat وأزهرت fi hayatihi thumma athmarat ba'da wafatihi. Aliyefanya tarjama ya kitabu hiki ambaye ni Sheikh Musabbah Shaabani kwenye ukurasa wa 118 akasema hivi: hakika mtu wa kwanza kuipanda mbegu ya ushia katika konde, ni katika shamba la Uislamu, aliipanda ile mbegu ya ushia katika shamba la Uislamu, si mwingine isipokuwa ni yule yule aliyekuja na sharia ya Kiislamu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha kanaendelea sema, tarjama yake inaendelea, hii ina maana kwamba mbegu ya ushia ilipandwa mbegu ya ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja, na aliendelea kuipalilia, kuihifadhi na kuitilia maji hadi mti wake ukakua na matawi yake yakatua maua katika zama za uhai wake mwenyewe, kisha mti huo wa ushia ukatoa matunda baada ya kufariki kwake, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Hapa panaelezwa chanzo cha ule ushia, namna ulivyotokea, kwamba mtu wa kwanza aliipanda mbegu ya ushia sambamba na mbegu ya Uislamu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ukiyasoma kwa makini maneno haya ya mwanachuoni huyu, kwanza Ashirazi kwenye mikesha ya Peshawar au Layali Peshawar, pamoja na maneno ya Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghita katika Aslu Shiati wa Usuluha, utabainikiwa na mambo haya. Jambo la kwanza, Mashia wao wanadai ni wafuasi wa Ali na kizazi chake. Jambo la kwanza. Jambo la pili, aliyeuanzisha ushia ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na yeye ndiye aliyeipanda mbegu ya ushia sambamba na mbegu ya Uislamu kwa wakati mmoja. Tatu, Uislamu na ushia ni mbegu mbili tofauti, isipokuwa zimepandwa na mtu mmoja katika wakati mmoja katika shamba moja. Mbegu ya Uislamu iliota na kutoa matunda yake katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini matunda ya mbegu ya ushia yalitokea baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib pia alikuwa na wafuasi wake, na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyewaita wafuasi wa Ali bin Abi Talib kwa jina la Shia. Unasemaje kuhusu jambo hili? Sasa lazima kuwe na majibu hapa. Kwa mfano, wewe unamiliki shamba lako la ekari 10, ukatafuta mbegu za miembe, papai, mapera, machungwa, sina kadha wa kadha, ukatafuta zile mbegu ukazikusanya kwa wakati mmoja, ukienda ukazipanda katika shamba moja, hapa ukapanda mchungwa na hapa ukapanda muembe. Je, kwa sababu wewe ndiye uliupanda au ulipanda mbegu hizi, mchungwa utakuwa muembe? Kwa maana kwamba huu mchungwa utakuja kuzaa maembe na maembe yatakuja kuzaa machungwa, ni vitu vitu tofauti. Bali hata ile miembe katika anwaa, unaweza ukapanda mwembe huu na mwembe huu, yote ni miembe, lakini matunda ya mwembe huu si matunda ya mwembe huu, tofauti. Kwa hiyo kimantiki tu tufahamu kwamba kumbe Uislamu sio ushia na ushia sio Uislamu, hiki ni kitu kingine mbali. Ushia ni wafuasi wa Ali, Waislamu, Uislamu na Waislamu ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pana vitu viwili tofauti, pana vitu viwili tofauti. Kwa hiyo lazima tuukubali utofauti huu. Na kwa kuwa vitabu vilivyokuwa vya Kiarabu, sema Waarabu kwa wenyewe ndio wameandika. Lakini sasa tumeletewa kwa Kiswahili na taasisi zenu za mashia wa humu ndizo zinazoandika, zatuambia maneno haya. Mimi nikisoma kitabu hiki nitaelewaje? Nitaelewa kwamba kuna mbegu tofauti. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda mbegu ya ushia sambamba na mbegu ya Uislamu. Sasa ikiambiwa sambamba, haiwezi kuwa mbegu ya ushia ndio ile ile mbegu ya Uislamu. Hizi ni mbili. Kama ni mbili tofauti, basi hata miti yake ni miwili tofauti, hata matunda yake ni aina mbili tofauti. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alituita kwenye Uislamu au alituita kwenye ushia? Hilo ni jambo la kwanza, panahitaji pahaririwe hapo tufahamu. Lakini kwa ufupi tu naweza kusema haya ni maneno ya ulaghai, uongo. Kuna faj'un wa wal'un wa ikhlafun wa tabdil, kama alivyosema Kaabi bin Zuhairi kule akimsifu Suadi kwamba katika tabia zake, lakinaha khullatun qad sita min damiha faj'un wa wal'un wa ikhlafun wa tabdil fama tadumu ala halin takunu biha kama talawanu fi athwabiha alghulu. Kuna uongo, kuna makruhu ndani, kuna uongo, kuna kukhalifu, kuna kubadilisha. Lakini kutoka kuwa laghai watu wasiojua kwamba kumbe ushia ni kitu maalumu hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe ndio kakianzisha, si Uislamu, Uislamu huu wenu, kuna kitu hicho, yani kuna kitu maalumu kabisa hicho, ukikipata hicho peponi. Hii ndiyo sura ambayo inajengwa kwa watu, lakini ni sura ya urongo, haina ukweli ndani yake. Jambo jingine, Ali bin Abi Talib hakuwa na wafuasi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wafuasi wa Mtume wote waliokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao sisi tunaamini kwamba wao ni as-sahaba, as-sahaba al-kiram radhiyallahu anhum, walikuwa kwenye pande mbili. Na hizi pande mbili majina kwa ajili ya kupambanua jambo fulani, yani ni wasifu unaopambanua katika jambo fulani, kati ya kuainisha na kuna kuonyesha fadhila la jambo. Wakaitwa al-muhajirun wal-ansar. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 100 ya suratu Tauba akasema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Alafu pakae kwa ibara pale ambayo inatuhusu sisi, walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Huu ndio wasifu wa Qur'ani kuhusu watu waliokuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na wale wa mwanzo waliotangulia ambao ni muhajirina na ansar, min yabayan aljins wasabiquna alawwalun min almuhajirina wal ansar. Wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale ambao wamewafuatia wao kwa wema, wataingia mpaka watu katika akhiri zamani wakiwa wamewafuatia wale masahaba kwa wema. Sisi pia tulikuwa katika zama hizi, tutaingia huko katika sehemu hili, waliowafuatia wao katika tabi'in, atba'u tabi'in wa man jaa ba'dahum, lakini wakafuata mwenendo wao kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao, na wao wametamridhia yeye, wamemridhia yeye, na amewaandalia pepo wale zinazopita chini yake mito, hali ya kukaa humo milele. Na huko ndio kufaulu kukubwa. Hakukuwa na masala ya Shia tu Ali, hakukuwa na jambo hilo. Haya ni maneno ya kufinyanga finyanga hivi kwa ajili ya kuwalaghai wasiojua, wasiofahamu tarikh, wasiofahamu misingi ya dini, wasiofahamu alkitab wa sunna, ili waingie katika mtego, waonyeshe kwamba kana kwamba kuna wafuasi maalum wa Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo ukweli ulivyo ni kwamba ash-Shia al-Ithna-Ashariyya na makundi yao, kadhalika ash-Shia kwa ujumla, ghulati katika mashia na wengineo, ni wafuasi wa Myahudi Abdullah ibn Saba al-Himyari. Na sisi hatuna shaka, kwa sababu katika vitu ambavyo wao wanajaribu kuvijengea mazingira ya shaka ni uwepo wa mtu anayeitwa Abdullah ibn Saba. Watakujia wewe kwambia Abdullah ibn Saba rajulun wahmi, wahmi ni mtu wa kubuni tu, wa kuwepo, mambo haya maundwaundwa tu, hakuna riwaya zinazomthibitisha Abdullah ibn Saba al-Yahudi, maneno tu ya kibani Umayya. Bani Umayya walitengeneza tengeneza maneno wakadai kwamba kuna Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ili kwa ajili ya kuwachafua Mashia, lakini hakuna mtu huyo. Kwanza riwaya zote zilizokuja kumtaja na kumthibitisha Abdullah ibn Saba al-Yahudi ni riwaya zimepita, zimekuja kutoka kwa Saif ibn Umar al-Dhabi al-Burjuni. Na ni dhaifu. Hayo maneno yamezungumzwa na bwana mmoja akiitwa Al-Allama, unamwita Al-Allama Sayyid Murtadha Al-Askari. Ana kitabu chake katika juzu mbili za Kiarabu chaitwa Abdullah ibn Saba wa asatir ukhra. Kwa Kiswahili kimekuja Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo. Yaani vijano vya kale. Kwa hiki ni kitabu chao cha Kiswahili. Huyu bwana ndio mtu wa kwanza kuvumbua jambo hili la kumpinga Abdullah ibn Saba katika Mashia. Lakini Mashia wote waliotangulia kabla yake wanakubali kwamba Abdullah ibn Saba al-Yahudi ni mtu rajulun haqiqiyun, ni mtu wa kihakika hasa, wa fa'ala al-afa'il, na amefanya mambo mbalimbali. Inshallah na'ud ba'da al-fasil, turudena baada ya mpumzika kidogo, tupumzike kidogo, tuje kuangalia kweli Abdullah ibn Saba al-Yahudi alikuweko au ni ngano vijano vya watu wa kale. Pumzikeni kidogo, barakallahu fikum.